bolili besoin ya mwinda ezalaka te na tango bolingo azali pembeni asekose naluka esika nini na bomba ngai nzoto Antonio angamboka mobimbei nanga kala mama awako na bonzeli ya eloko eluti ntalo na mokili ya se kikalaba binoabie okolingi okende avant MC Rochorsa yo mwasi ozalaki na yo kolinga ngai te ngai moto nazalaki na bakolinga linga yo ngai motemesi bapoto ya to na bolingo ange ange Piero Mavungo Olingo la lukaki ezalaki Olingo te Ezalaki monoko ya mule Mama kansalite te Kerite Po amola kima na badye Mimiche Matingo Ragata Italia Bakanga na Kuruzeko Isabel Bongele Kanisa kina tia kima kolo na maya zelo Sokande na tema kolo na maya poto poto Koto nanga mape nanga na busa Komi pesa tara moto na lingi elelo Mabe nanga nazala ki aveugle du jour Nseka kudi felela pase kose Je Engambe Edo Tiko sala kapango kweko Samba Ilundo Leniye Mabe eutina yo Ngali kare kanshi Fote utina yo Romelo kwa Yo lo baki Nangake yo kobalanga Rasherina Rasherina Bolinga mwana pasiye papa oki Kisaru kia kwanza miye de kyo lushemba Bolinga mwana pasiye fedika biye Monidode, monidode, monidode Oh, mawa, mawa. Mea Kaltuma. Sabon Mirage Borsa.